do dobowego rytmu. Składniki tabletki na dzień łagodzą uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwalają kontrolować wagę. Składniki tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 10. Serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska. Stop kłamstwom Tuska. Prawo i Sprawiedliwość prezentuje program Platformy Obywatelskiej. Jutro w Końskich prezes PiS Jarosław Kaczyński ma ogłosić program wyborczy partii. Wymęczone zwycięstwo Polaków z Wyspami Owczymi. Uniknęliśmy kompromitacji, mówił minister sportu na antenie Trójki. W polityce liczą się czyny, a nie słowa, mówią przedstawiciele partii rządzącej. Od rana przedstawiają niezrealizowane obietnice z programu Platformy Obywatelskiej z 2011 roku. Akcja ma wyprzedzić zaplanowaną na jutro w Tarnowie konwencję Koalicji Obywatelskiej 100 konkretów na 100 dni. PiS publikuje kolejne spoty zawierające elementy programu wyborczego Platformy. Słuchajcie, mam coś dzisiaj dla Was. Program Platformy Obywatelskiej i Donalda Tuska z 2011 roku. Dzisiaj rozpoczynamy jego publiczne czytanie. Zobaczcie, jak wiarygodne są obietnice Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej. A więc czytamy program Platformy Obywatelskiej. Na stronie 17 jest napisane: płace sfery budżetowej, zamrożone ze względu na kryzys, zaczną ponownie rosnąć. Ja przypomnę, że kwoty bazowe wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej zostały zamrożone przez Platformę i Donalda Tuska do 2015 roku, a więc dużo dłużej niż trwał kryzys. Pamiętajcie, nie dajcie się oszukać. Tusk to kłamstwo. A obietnice Platformy przedstawiał rzecznik PiS Rafał Bochenek. Więcej informacji na ten temat na portalu polskieradio24.pl. Jutro w Końskich prezes PiS Jarosław Kaczyński ma ogłosić program wyborczy partii. Od poniedziałku partia rządząca przedstawiała kolejne konkrety na kolejną kadencję, czyli modernizacja bloków z wielkiej płyty, dofinansowanie posiłków w szpitalach, zapewnienie lokalnych produktów w marketach oraz dofinansowanie do wycieczek szkolnych. Wiceminister MSWiA Maciej Wąsik mówił na antenie Polskiego Radia 24, że program wyborczy, który jutro przedstawi prezes, ma być zarówno podsumowaniem, jak i planem na najbliższe 8 lat. Chcemy, żeby wszyscy byli beneficjentami dobrej zmiany, żeby ta zmiana, która jest, była powszechna, żeby ludzie odczuwali dobre rządzenie. I dlatego żeśmy akurat wybrali kilka takich segmentów, które żeśmy zdążyli ogłosić, bo dzisiaj wstrzymaliśmy, tak jak sztab zapowiedział, ogłaszanie. Skierować pewien sygnał do środowisk, które uważają, że oni powinni być w większym stopniu beneficjentami chociażby sukcesu fiskalnego. Wybory parlamentarne za 37 dni, a już w niedzielę o 18 przedstawiciele najważniejszych sztabów wezmą udział w debacie przedwyborczej Polskiego Radia i Super Ekspresu. Transmisja na antenie Polskiego Radia 24 i w internecie. Nie żyje 22. osoba zakażona bakterią Legionella. 74-letnia pacjentka zmarła w szpitalu klinicznym w Rzeszowie. Kobieta od kilkunastu dni była hospitalizowana na oddziale intensywnej terapii. Miała choroby współistniejące. Do tej pory zakażenie Legionellą potwierdzono u 166 osób. Nasi piłkarze uniknęli kompromitacji, mówił na antenie Trójki minister sportu Kamil Bortniczuk, komentując wczorajszy mecz reprezentacji z Wyspami Owczymi. W ostatnich 20 minutach spotkania Robert Lewandowski zdobył dwie bramki i ostatecznie Polska, choć nie zachwyciła, to wygrała 2-0 i jest na trzecim miejscu w grupie E. Tak najzwyczajniej jest, że zwycięstwo nad taką drużyną jest po prostu obowiązkiem, więc przeszedłem do tego, nad tym do porządku dziennego. Uniknęliśmy kompromitacji, bo każdy inny wynik niż zwycięstwo reprezentacji Polski w takim meczu byłby kompromitacją. W niedzielę w Tiranie biało-czerwoni zmierzą się z Albanią. Rosyjska armia nad ranem przeprowadziła atak rakietowy na miasto Krzywy Róg. Na południu Ukrainy zginęła co najmniej jedna osoba, 25 zostało rannych. Pocisk trafił w komendę policji, zginął jeden z funkcjonariuszy. Tymczasem ukraińska kontrofensywa postępuje. Sztab informuje o lokalnych sukcesach wojsk ukraińskich na południu od Bachmutu i kontynuacji natarcia w okolicy Melitopolu. Relacja Pawła Buszko. Ukraińcy na południowym odcinku frontu niemal codziennie o kilkaset metrów przesuwają się w głąb terytorium wroga. Tak też było zeszłej doby. Na melitopolskim kierunku. Na kierunku melitopolskim nasze oddziały odniosły sukces na południe od Robotynego. Umacniają się tam na zajętych pozycjach, poinformował rzecznik sztabu generalnego Andrii Kowalow. Według portalu Deep State Ukraińcy na południu przesunęli także swoje pozycje niemal o kilometr w kierunku wsi Nowopokrowka. Postępy ukraińskiej armii w ostatnich dniach pozytywnie ocenili przedstawiciele Zachodu, między m.in. sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg i przebywający w Kijowie amerykański sekretarz stanu Antony Blinken. Tymczasem Rosjanie nie rezygnują z ataków powietrznych na ukraińskie obiekty cywilne. W nocy już po raz czwarty w tym tygodniu wypuścili drony Shahid na obwód Odeski. Było to 20 bezzałogowców, z których ukraińska obrona strąciła 16. Za pomocą rakiet Rosjanie ostrzelali też miasto Zaporoże. Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami kolejny gorący dzień. Piątek zapowiada się upalnie w całym kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 25 stopni w Suwałkach, Gdańsku, Katowicach, Krakowie i Kielcach do nawet 29 stopni w Poznaniu i Gorzowie Wielkopolskim. Poza tym na niebie dużo słońca, opadów brak, więc pogoda jak na wrzesień przystało typowo letnia. Mamy 6 minut po godzinie 10. Zapraszamy na weekend. Linkin Park i What I've Done. Tak dziś rozpoczynamy kolejne spotkanie w audycji. Zapraszamy na weekend. Dzień dobry, dzień dobry. Jak to dobrze, że już piątek, drodzy Państwo. Przed nami trzy pięknego, jak twierdzą prognozy, weekendu. I my postaramy się Państwa w ten weekend jak najlepiej wprowadzić. Najbliższa sobota to między innymi Narodowe Czytanie. W tym roku czytamy nad Niemnem Elizy Orzeszkowej. Z tej okazji w dzisiejszej audycji trochę Państwu tę lekturę przybliżymy. I mam nadzieję, zachęcimy do wspólnego czytania. Poza tym zajrzymy na Festiwal Ludzi i Drzew Żywica i spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, jak wyglądałby festiwal filmowy w Gdyni w czasie stanu wojennego w roku 83. To aż do godziny 13. Maciej Załęcki, Michał Kowarski, Justyna Grabasz. Zapraszamy na weekend. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Rogucki z małym udziałem Julii Wieniawy i Bezpieczny lot to za nami. Wielkimi krokami zbliża się Narodowe Czytanie. W tym roku cały kraj pochyli się nad dziełem, które dla wielu licealistów może być wyzwaniem, między innymi przez swoje piękne, ale długie opisy. Nie oznacza to jednak, że w powieści Elizy Orzeszkowej nie znajdziemy czegoś dla siebie. O tym, co w sobie skrywa Bartosz Bielecki. Lata 80. XIX wieku, litewskie wsie. To tu rozgrywa się akcja powieści Elizy Orzeszkowej Nad Niemnem. Dla współczesnego czytelnika to nie jest łatwa lektura. Dlaczego wzbudza taką niechęć? Tutaj podstawową kwestią jest wina systemu edukacji. Izabela Kasperek, nauczycielka języka polskiego i twórczyni kanału Wiedza z Wami, który nam narzuca określony sposób widzenia tej powieści. Nad Niemnem jest też grubą i trudną w odbiorze lekturą. Mimo to warto do niej sięgnąć. Dlaczego? Między innymi dlatego, że jest to powieść realistyczna, pisana przez kobietę, więc jest bardzo przesadnie realistyczna. Aneta Korycińska, autorka bloga Baba od Polskiego. Mamy bardzo szczegółowe opisy przyrody, podobno ci, którzy ich nie czytają, idą do piekła, ale Orzeszkowa musiała tak napisać, ponieważ trochę rywalizowała na rynku literackim z mężczyznami i skoro była moda na realizm, to ona musiała bardzo się postarać jako kobieta. Tych, którzy dalej czują się nieprzekonani, może zachęcić fabuła książki. Mamy dziewczynę z miasta, która jest już znużona stylem życia mężczyzn, jakich znała, i jedzie na wieś odpocząć i ma się nie zakochiwać. No i oczywiście się zakochuje, ta siła takiego człowieka związanego z naturą, który niczego nie udaje, ją tak pochłania, że ona postanawia zmienić swoje życie. A jeżeli dalej ktoś jest nieprzekonany, to zaciekawią go sami bohaterowie powieści. Postać Justyny Orzelskiej, jak pewna pogłoska głosi, jest to nawet postać wzorowana na samej Orzeszkowej, zbieżność nazwisk ma na to wskazywać. To jest osoba bardzo rozsądna, taka, która wie, czego chce, i w czasach, w których nie było to w ogóle nie tylko mile widziane, ale wręcz nie mieściło się w głowie, Justyna ma odwagę postawić na swoim i mimo tego, że oczywiście wie, iż jej życie będzie polegało na pracy, to jednak dąży do tego szczęścia z osobą, którą kocha, niezależnie od tego, z jakiego stanu ten mężczyzna się wywodzi. Eliza Orzeszkowa jest naprawdę niedocenioną autorką w szkole, bo ją kojarzymy tylko z Nad Niemnem albo z nowelami, a tak naprawdę jest to twórczyni wspaniałych traktatów mówiących o antysemityzmie w Polsce i o problemie antysemityzmu, z czego on się bierze, między innymi z tego, że nie jesteśmy zainteresowani drugim człowiekiem. Jeżeli przyjrzymy się czasom ówczesnym, jak bardzo ciężko było samotnej kobiecie, kobiecie, która nie miała takiego wsparcia męskiego ramienia, o czym zresztą możemy przeczytać chociażby w powieści Orzeszkowej Marta, jak bardzo tragicznie mogło się to skończyć, to jednak ona znalazła dla siebie to miejsce w życiu, potrafiła znaleźć pracę, potrafiła sama na siebie zarobić i podobnie jak jej bohaterka, trwała w związku skądinąd też i trochę skandalicznym, ale jednak z miłością swojego życia, z panem Nachorskim. Eliza Orzeszkowa była również nominowana do Literackiej Nagrody Nobla, ale nigdy jej nie otrzymała. Autorka zmarła w 1910 roku. Nad Niemnem to lektura tegorocznego Wielkiego Czytania. Obiecuję Państwu, że jeszcze dziś do niej wrócimy. A na razie na trójkowej antenie Lighthouse Family i hi. When you're close to tears, remember someday it'll all be over. One day we're gonna get so

Do najbardziej łakomych kąsków należał fortepian sprzedany za równowartość prawie 10 milionów złotych, na którym Mercury komponował piosenki grupy W zaciszu swojego domu. Ponadto do kupienia był m.in. 15-stronnicowy rękopis utworu Mongolian Rhapsody, który potem przerodził się w Bohemian Rhapsody, czy charakterystyczna srebrna bransoletka w kształcie węża, którą miał na sobie Mercury w teledysku do Bohemian Rhapsody właśnie. Wieloletnia partnerka i przyjaciółka muzyka Mary Austin zapowiadała, że odbędzie się jeszcze kilka aukcji. Część zysków trafi do organizacji charytatywnych zajmujących się pomocą chorym na AIDS. Wczoraj o godzinie 21.30 polskiego czasu rozpoczął się 48. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Toronto. Festiwal jest ostatnim dużym kinematograficznym wydarzeniem roku, na którym często krytycy robią pierwsze przymiarki do Oscarów. W tym roku w programie znalazło się 5 polskich produkcji bądź koprodukcji, a dwukrotnie nominowany do Oscara autor zdjęć Łukasz Żal wyróżniony zostanie prestiżową nagrodą Variety Artisan Award. Natomiast debiutująca w roli reżyserki filmu dokumentalnego Kasia Smutniak zaprezentuje Mur, w którym przygląda się kryzysowi humanitarnemu na granicy polsko-białoruskiej. A skoro jesteśmy przy kinie, dziś swoją premierę ma film dokumentalny, który jest próbą uchwycenia fenomenu Macieja Parowskiego, człowieka stojącego za sukcesami kilku pokoleń pisarzy polskiej fantastyki. O filmie Fantastyczny Matt Perry opowiada scenarzysta Sebastian Wojtkowski. To jest postać, która dla polskiej kultury po prostu bardzo wiele zrobiła, a my przez tą postać chcieliśmy też opowiedzieć o tym, jak rozwinął się w Polsce ten gatunek, jakim jest fantastyka, jaki wpływ na to miał ruch fanowski, jaki na to wpływ miały przemiany, którym podlegał nasz kraj. Jeśli czują się Państwo zaintrygowani tematem filmu o Macieju Parowskim, na naszej antenie będzie okazja, by dowiedzieć się więcej. Z reżyserem filmu Fantastyczny Matt Perry, Bartoszem Paduchą, w trójkowo-filmowo po godzinie 13 rozmawiać będzie Ryszard Jaśmiński. Take me by the tongue and I know you. Kiss me till you're drunk and I'll show you all the moves. Trzeci Polskiego Radia. Marta i fajnie by było nam, to właśnie wybrzmiało nam na antenie radiowej Trójki. A my nadal przyglądamy się słynnej powieści Elizy Orzeszkowej Nad Niemnem, bohaterce tegorocznego Narodowego Czytania. Z nami jest dr Łukasz Michalski, dyrektor Państwowego Instytutu Wydawniczego. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Będziemy trochę odczarowywać Nad Niemnem. Niestety fakt, że wszyscy obowiązkowo czytamy tę książkę w czasach szkolnych, sprawia, że no niektórzy mają pewną niechęć przede wszystkim do tych długich opisów przyrody. Ja dopiero po latach zaczęłam doceniać, że te opisane szczegółowo gatunki roślin pozwalają zupełnie inaczej zanurzyć się w tę historię i chłonąć tamten świat w zasadzie każdym zmysłem. Skąd właściwie ta fascynacja orzeszkowej naturą i dlaczego to właśnie przyroda stanowi tak ważny element tej powieści? No, skąd akurat fascynacja orzeszkowej przyrodą, trudno mi powiedzieć, ponieważ nie miałem okazji z orzeszkową porozmawiać na ten temat. Natomiast trzeba powiedzieć przede wszystkim dwie rzeczy. To znaczy, jeżeli patrzymy na świat przedstawiony tej powieści, czyli jakby mówiąc ludzkim językiem, pewien zakres rzeczywistości w niej pokazanej, w tym rzeczywistości materialnej, czyli geograficznej, to on jest bardzo wąski. To jest zresztą jeden z takich najbardziej genialnych aspektów tej powieści, który bardzo łatwo nam umyka, bo rzadko nam na to zwracano uwagę. Proszę pamiętać, że to jest powieść, ja bym na przykład jako wydawca zwłaszcza z ogromną radością i wdzięcznością zobaczył powieść, która dotyka właściwie wszystkich najważniejszych społecznych, gospodarczych, politycznych i ideowych problemów wspólnoty jako całości w bardzo trudnym momencie dla tej wspólnoty. I to są problemy w dodatku potraktowane w sposób bardzo mądry. Tam wbrew pozorom w Nadniemnem nie ma takich prostych, prymitywnych odpowiedzi. Mm-hmm. To nie jest propagandowa w tę czy tamtą stronę. No właśnie. I dzisiaj bardzo bym lubił zobaczyć taką powieść. Nie widzę. A w sensie właśnie technicznym, konstrukcyjnym, proszę zwrócić uwagę, że to wszystko się dzieje na mniej więcej w obszarze kilkunastu kilometrów. To jest tak naprawdę majątek ziemski, wieś i no, las, czy też zagajnik właściwie, który się między nimi znajduje, no i owa rzeka i właśnie błonia nadrzeczne. No i to jest coś zupełnie fenomenalnego. Znaczy właściwie no, bardzo trudno, proszę sobie wyobrazić, jak trudną rzeczą jest skonstruować powieść, która jest tak wielowątkowa i tak głęboka, a równocześnie osadzić ją w tak jakby wąskiej przestrzeni. Stąd też ten opis przyrody najprawdopodobniej, choć to jest moje domniemanie, a nie jakakolwiek pewność, jest pewnego rodzaju takim uzupełnieniem właśnie tej, no, tej ograniczoności, powiedziałbym, geograficznej. Dzięki temu możemy sobie to naprawdę, tak jak pani redaktor zechciała powiedzieć, nieźle wyobrazić, jakby nieźle się samemu umiejscowić, a proszę pamiętać, że dla ludzi, którzy to czytali wtedy, kiedy to było napisane, no to właśnie niezwykle istotne było pewnego rodzaju utożsamienie się z tym, bo oni zazwyczaj reprezentowali jedną z postaw lub sytuacji tam przedstawionych. No właśnie, początkowo to miała być tylko historia pewnego mezaliansu, a potem się okazało, że jednak wątków będzie dużo więcej, co sprawiło, że Eliza Orzeszkowa tak rozbudowała całą tę historię. Myślę, że natura Elizy Orzeszkowej, to znaczy dzisiaj bardzo trudno to sobie w ogóle wyobrazić, zwłaszcza ludziom już z pokolenia internetu, to znaczy takim ludziom, dla których internet od urodzenia był rzeczą zupełnie oczywistą. Czyli takich ludzi, którzy mogą właściwie czerpać informacje z całego świata bez żadnych kłopotów. Jedynym potencjalnym ograniczeniem jest znajomość języków. W przypadku Orzeszkowej oczywiście to nie było takie proste, ale ona miała niewyobrażalnie szerokie horyzonty. Ona prenumerowała pisma dotyczące właściwie wszystkiego, co wówczas było ciekawe na świecie. Interesowała się również właściwie wszystkim od gospodarki i właśnie powiedziałbym agrokultury, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, aż po bardzo skomplikowane zagadnienia filozoficzne, polityczne, dziś powiedzielibyśmy socjologiczne. Bardzo dużo na ten temat pisała listów, jest ogromna jej publicystyka, której my właściwie w ogóle nie znamy, a była, jest fenomenalna zupełnie. Myśmy wydali 3 tomy tej publicystyki i to jest też nie wszystko właściwie. Zresztą nie wszystko jest w ogóle wydane, kiedy część tego w ogóle, co ona napisała, spoczywa cały czas w archiwach. Więc ona miała niesłychanie szerokie horyzonty i jak sądzę, osobie o takim podejściu do świata i do rzeczywistości, tak niezwykle głębokiej i tak ciekawej tego świata, myślę, że bardzo trudno byłoby napisać takie po prostu proste romansidło. Raczej to nie Orzeszkowa. To znaczy ona była jednak taką osobą bardzo mocno zanurzoną we własnej rzeczywistości, ale widzianej w bardzo szerokim kontekście. I takie jest Nadniemnem. To znaczy Nadniemnem jest niczym innym, jak właśnie właśnie pokazaniem wszystkich tych najważniejszych problemów, z jakimi wówczas mamy do czynienia. One zresztą poniekąd są bardzo ważne i dzisiaj, gdyby ktoś zechciał się nad nimi w tym kontekście zastanowić. A z drugiej strony to jest też taka próba pokazania różnym ludziom, którzy zajmują różne stanowiska właśnie wobec tej sytuacji, jak to ich stanowisko gra w kontekście innych i jak może, bo ona tam właśnie pokazuje pewne typy rozwiązań, które można by było ewentualnie zastosować. Nie w każdej sytuacji te rozwiązania są możliwe i pani pytanie o mezalians Justyny, jak rozumiem, jest w gruncie rzeczy no pytaniem właśnie o tę odpowiedź, bo to jest jedna z tych odpowiedzi. Bo to jest, umówmy się, ten mezalians jest pewnego rodzaju symbolem. Właściwie można by było powiedzieć takim nawet nie symbolem, tylko raczej taką prefiguracją pewnego rodzaju połączenia tych dwóch grup, które na krótki moment się połączyły, a potem się rozeszły. No tego, co Krasiński pisał, prawda, ze szlachtą polską, polski lud i tak dalej. Mhm. Wielowątkowa opowieść, do której zdecydowanie warto po latach wrócić, przyjrzeć się jej raz jeszcze i zanurzyć się w tamten wyjątkowy świat nad Dniem Analizy Orzeszkowej. Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był dr Łukasz Michalski, dyrektor Państwowego Instytutu Wydawniczego. Dziękuję bardzo. Program Trzeci Polskiego Radia. To be friends i Dandy Warhols w programie trzecim. Za 7 minut wybije godzina 11, już za moment serwis trójki, a potem zajrzymy do Obornik Śląskich na festiwal Ludzi i Drzew Żywica. Znajdzie się także coś dla miłośników kina. To po godzinie 11, a na razie na trójkowej antenie Kasia Kowalska i pytanie o to, co może przynieść nowy dzień. Mamy nadzieję, że same pozytywy. Wszystko tak najlepiej wiesz.